ายที่มารออยู่ตอนนี้ครับเป็นสายของคุณเมย์ครับคุณเมย์ปัจจุบันอายุ28ปีคุณเมย์บอกว่ามีประสบการณ์ที่คุณพ่อเล่าให้ฟังด้วยนะครับเรื่องราวทั้งหมดเกิดขึ้นที่บ้านเช่าหลังหนึ่งอยู่ในจังหวัดศรีสะเกษผ่านมาละ20กว่าปีและคุณเมย์ให้ชื่อเรื่องว่าอยู่ได้ก็อยู่ครับเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรตอนนี้น้องเมย์อยู่ในสายกับเราครับสวัสดีครับเมย์ครับ ค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับน้องเมย์ได้เสียงพี่ขวัญชัดเจนไหม ได้ยินชัดเจนค่ะ โอเคน้องเมย์ตื่นเต้นไหมครับ ตื่นเต้นอยู่ค่ะพี่ พี่ขวัญถามก่อนเรามาละลายพฤติกรรมก่อนน้องเมย์นี่เป็นครั้งแรกไหมที่โทรศัพท์มาคุยกัน ครั้งที่สองแล้วนะคะพี ่ครั้งที่สองครั้งแรกนี่เล่ากับใครครับ เอ๊ะครั้งแรกนี่รู้สึกว่าจะเล่ากับป่าออสหรือเปล่าคะ อ๋อเล่ากับป่าออสใช่ไหมวันอาทิตย์ที่ผ่านมา หลายอาทิตย์ที่ประมาณเดือนที่แล้วอะค ่ ะ อ๋อโอเคนะครับแล้ววันนี้มาเล่ากับฝั่งเดอะช็อคบ้างนะ ค่ะ โอเคครับน้องเมย์ตอนนี้โทรศัพท์มาจากที่ไหน ภูซางค่ะพี่จังหวัดพะเยาอะค่ะ ภูซางจังหวัดพะเยาเลยแล้วบรรยากาศตอนนี้ที่พะเยาเป็นไงบ้างครับเนี่ย โอ้โหพี่เมื่อตอนเย็นนี้ฝนตกลมแรงมากเลยค่ะ โอ้ไงก็ดูแลสุขภาพแล้วก็ระวังด้วยนะ ค่ะ นะครับแล้วฟังพวกเราผ่านทางไหนครับเนี่ย YouTube ค่ะพี ่ YouTube ฟังสดเลยค่ะ ส่วนมากคืนนี้จะมีคือผมบอกว่าณปัจจุบันนี้คนเข้ามาฟังผ่าน YouTube เยอะนะ ค ่ ะ โอ้สะดวกสบายดีนะครับผมนะฮะอ่ะเอาละครับน้องเมย์เรื่องนี้เป็นประสบการณ์ที่คุณพ่อเล่าให้ฟัง ใช่ค่ะพี่ ย้อนกลับไป20กว่าปีครับ ค่ะประมาณ20กว่าปีค่ะ เป็นไงบ้างเชิญ เริ่มเรื่องเลยนะคะ ครับผม พอดีว่าตอนนั้นอ่ะพ่อเมย์อ่ะเรียนอยู่ประมาณเขาเรียกว่าม.25 ม.26 อะค่ะพ ี่ครับ ค่ะแล้วคือทีนี้พ่อมีอ่ะอยู่อำเภอขุนหาญแต่ว่าต้องมาเรียนในตัวเมืองจังหวัดศรีสะเกษนะคะ ครับ แล้วมาเรียนกันประมาณ5คนนะคะพี่แต่จะสนิทกันอยู่แค่ประมาณสัก 2-3 คนนะคะ ครับ ค่ะแล้วทีนี้ก็มาหาบ้านเช่าหาทั่วจังหวัดก็ไม่มีที่ให้เช่าเลยพี่แล้วมาเจอที่ที่นึงมันเป็นบ้านสองชั้นนะคะพี่เป็นบ้านสองชั้นแล้วอันนี้คือมันมีเสาตกเขาเรียกว่าอะไรนะคะเสาตกน้ำมันเหรอ ใช่ใช่เสาตกน้ำมัน ต้นตะเคียนอะไรมาเนี่ยค่ะค่ะแล้วเจ้าของบ้านเขาก็เลยบอกว่าอยากให้อยู่ได้อะก็คือให้อยู่เลยแต่ว่าไม่ต้องเสียค่าเช่าแต่คือให้เสียแต่ค่าน้ำค่าไฟก็พ อเหรอเจ้าของบ้านบอกงี้เหรอถ้าเกิดอยู่ได้ก็อยู่ฉันให้อยู่เลยแต่ว่าไม่ต้องเสียค่าเช่านะจ่ายแค่ค่าน้ำค่าไฟให้ฉันพอ ใช่ค่ะพี่ใช่ค่ะและทีเนี้ยคือว่าพ่อหนูจะสนิทอยู่สองคนคือว่าคือหนูจะแทนตัวว่าลุงเอกับลุงบีเนาะ ครับ ลุงเออ่ะคือเป็นพี่ของลุงบีอะค่ะค่ะก็จะสนิทกันอยู่3คนก็คืออยู่กันตอนอาทิตย์แรกก็คือไม่มีเลยนะคะพี ่ แต่พออยู่อาทิตย์ที่2ปุ๊บลุงดีอ่ะเขาบอกว่าฝันว่ามีผู้หญิงอ่ะใส่ชุดไทยสวยสวยอะค่ะพี ่ มาหามาบอกว่าไปอยู่ด้วยกันไหมค่ะ แล ้วเขาก็มาเล่าให้ทุกคนในบ้านฟังเนาะทุกคนในบ้านก็เชื่อแต่ว่าพ่อหนูว่าคือหนูจะบอกว่าปู่หนูว่าเป็นคนศรีสะเกษเป็นคนอีสานแต่ว่าย่าของหนูเป็นคนอิสลาม คร ับ ก็คือว่าพ่อเขาก็จะไม่เชื่อเรื่องผีอะไรประมาณเนี้ยค่ะ อือ ค่ะแล้วทีเนี้ยพ่อก็เลยบอกว่าเฮ้ยไอ้ดีมึงอ่ะกินมากก็ฝันเยอะอะไรประมาณเนี้ยค่ะ คร ับค่ะพ่อเป็นคนไม่เชื่อเนาะลุงนี้ก็เลยบอกว่าเอองั้นไม่เป็นไรถ้าไม่เชื่อก็ไม่เป็นไร คร ับ แล้วพอประมาณก็อยู่ไปค่ะลุงดีก็ฝันแบบนี้เรื่อยๆก็พูดให้พ่อฟังทุกวันพ่อก็บอกว่าเฮ้ยมึงไปเจอสาวหรือเปล่าแล้วมึงก็เลยฝันแบบนี้ขอโทษนะคะที่พูดแบบพูดจ๋านิดนึงนะคะ พูดได้เลยจ ้ะค่ะก็เลยว่าเฮ้ยมึงไปเจอสาวสวยในโรงเรียนหรือเปล่าในมหาลัยหรือเปล่ามึงก็เลยฝันแบบนี้อะไรประมาณนี้ค่ะลุงดีก็เลยว่าเฮ้ยมันไม่ใช่จริงๆเห็นจริงๆเห็นเขาออกมาจากเสาที่ตกน้ำมันน่ะแล้วเขาก็มาบอกว่าไปอยู่ด้วยกันไหมอะไรประมาณเนี้ยค่ะ อ๋อชวนลุงบีไปอยู่ด้วยกันเหรอ ใช่ค่ะชวนลุงบีไปอยู่ด้วยกันไหม ครับ แล้วพอหินยาประมาณสักครึ่งเดือนนะคะพอตอนนั้นพ่อบอกว่าพ่อก็จะสอบใช่ไหมคะ ครับ แล้ววันนั้นอ่ะพอถึงวันสอบปุ๊บลุงบีอ่ะไม่ไปโรงเรียนค่ะแต่พ่อกับลุงเออ่ะลุงเอก็ไปโรงเรียนแล้วทีนี้พอไปถึงเรียนปุ๊บประมาณสักประมาณพักเที่ยงค่ะพ่อก็ได้ยินเสียงผู้ชายมาเรียกว่าพ่อหนูว่าชื่อเล็กเนาะ คร ับ เล็กได้ยินเรียกชื่อประมาณสัก3ครั้งอะค่ะพี ่ เล็กพ่อก็ว่าเอ๊ะมันไม่ใช่ละก็หันซ้ายหันขวาหันหลังหันหน้าก็ไม่มีใครเรียกเนาะพี่เนาะแล้วก็เลยไปบอกลุงเอว่าเฮ้ยมันรู้สึกสังหรณ์ใจไม่ดีอยากกลับบ้านยังไงไม่รู้อะเนาะลุงเอก็เลยบอกว่าเอ้ยชิ้นหน้าไปหรือเปล่าประมาณเนี้ยค่ะพ่อก็เลยว่าเอ้ยไม่สนใจละสอบก็สอบเถอะเพราะว่ามันสอบตอนบ่ายแต่ว่าตอนนั้นเป็นพักเที่ยงอยู่ค่ะพ่อก็เลยโดดเรียนนะคะเพราะว่ามหาลัยพ่อกับที่หอพักอยู่ไม่ไกลกันเท่าไหร่อะค่ะพ่อก็เลยกลับบ้านไปปุ๊บพ่อกลับบ้านไปปุ๊บที่แรกพ่อยังไม่เดินเข้าห้องน้ำนะคะเพราะว่าจะอธิบายก่อนว่าตัวบ้านอะคือห้องน้ำอะค่ะพี่จะอยู่ข้างนอกบ้านเนาะค่ะพ่อก็เดินเข้าไปในบ้านเอากระเป๋าเอาอะไรไปไว้เสร็จปุ๊บพ่อก็ว่าเอออยากเข้าห้องน้ำก็เดินไปห้องน้ำปุ๊บพ่อว่าตกใจมากเลย ทำไม ไอ้เท้าของลุงบีอะค่ะชนกับหัวพ่อมันไม่เชิงว่าชนกับหัวพ่อค่ะแบบประมาณแบบตรงหน้าเลยอะค่ะใช่ค่ะลุงบีผูกคอตายค่ะพี่แล้วที่แปลกใจไปกว่านั้นคือลุงบีจุดธูปหนึ่งดอกค่ะจุดธูปหนึ่งดอกตรงขอบอ่างอะค่ะ จุดธูปวางไว้ขอบอ่าง ในห้องน้ำแล้วผูกคอตายตัวเองในห้องน้ำเหรอ ใช่ค่ะ หุย จุดธูปหนึ่งดอกแล้วผูกคอตายในห้องน้ำแล้วคือความที่แบบเฮ้ยพ่อตกใจมากเฮ้ยจะทำยังไงดีแบบลนลานนะคะก็เลยวิ่งออกจากห้องน้ำก่อนแล้วคือแบบไปเรียกคนข้างบ้านเนาะ ครับ แล้วก็วิ่งจากที่บ้านพักไปโรงเรียนนะคะพี่ไปบอกลุงเอเน า ะแล้วพอมาที่บ้านปุ๊บคือแบบเพื่อนทั้ง5คนรวมกับลุงเออ่ะไม่มีใครกล้าเฝ้าศพของลุงบีเลยนะคะให้พ่อหนูเฝ้าคนเดียว เอาแล้วคนอื่นไปไหนหมด ก็เขาไปตามญาติอะค่ะตามญาติพี่น้องสมัยนั้นตั้งแต่20กว่าปีมันยังไม่มีโทรศัพท์แล้วพี่เนาะ โอ้ใช่ ค่ะก็คือแบบเอาศพคือแบบตัดเชือกอ่ะพ่อบอกว่าพ่อเป็นคนอุ้มศพอะค่ะพี่ให้พี่ชายเขามีคนตัดเชือกเนาะ ครับ แล้วศพก็หล่นมาโดนบ่าพี ่อ๋อ แล้วพ่อก็เลยอุ้มไปไว้บนชั้น2อะค่ะ อ๋อครับ แล้วก็เลยจุดธูปหัวท้ายแล้วก็ตรงกลางซ้ายขวาค่ะเพื่อจุดธูปพ่อก็นั่งเฝ้าอยู่งั้นนะคะ เดี๋ยวคือเอาแล้วตอนนั้นพ่อเล่าให้ฟังว่าเอาศพพอหลังจากตัดเชือกเรียบร้อยเนี่ยเอาศพมาวางไว้ตรงไหน ไว้ตรงกลางบ้านข้างบนเลยอะค่ะ โอ้ที่บ้านเลยที่บ้านเช่าหลังนั้นเลยถูกไหมฮะ ระหว่างที่ลุงเอไปเรียกพ่อไปเรียกญาติพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะ อ ๋ อฮะอ๋อฮะครับ ใช่ค่ะ ครับ ก็คือว่าแต่คือเรื่องเนี้ยคือแบบพ่อไม่เจอผีไม่เจออะไรนะคะแต่คือแบบมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะพี่น้องคือแบบบ้านหลังเนี้ยคือแบบมันมีเสาตกน้ำมันอยู่แต่คือแบบมีผู้หญิงมาเรียกไปอยู่ด้วยแล้วไม่มีใครเชื่อ ครับ ถ้ามีคนเชื่อสักนิดนึงเขาก็จะได้เตือนสติเนาะพี่เนาะ เออใช่ ค่ะแล้วพ่อบอกว่าแล้วจังหวะนั้นที่พ่อเฝ้าศพอยู่อะคือแบบมีแมวดำมาพี ่ แมวดำแต่มันไม่กระโดดข้ามศพนะมันกระโดดข้ามหลังคาค่ะ หลังคาบ้านเหรอ ใช่ค่ะพ่อเพราะว่าจังหวะนั้นถ้ามันกระโดดข้ามศพแล้วถ้าเกิดว่าศพกระเด้งหัวขึ้นมาพ่อจะกระโดดจากชั้น2ลงมาชั้น1แน่นอนนะคะ โอ้ครับโอ้ ค่ะค่ะเรื่องก็มีประมาณเนี้ยค่ะพี่หวาน เอาเหรอแล้วสรุปยังไงแล้วสุดท้ายคือก็พอไปตามญาติของลุงบีมาเขาก็มารับร่างไปแล้วก็ไปบำเพ็ญกุศลถูกไหม ใช่ค่ะแล้วเขาก็เลยสวดแล้วทีนี้เขาก็สวดเขาเรียกว่าอะไรคะถอนต้นตะเคียนนะคะค่ะถอดถอนต้นตะเคียนเพราะว่าเ ขาบอกแล้วว่ามีผู้หญิงมาชวนไปอยู่ด้วยแล้วไม่มีใครเชื่อเนาะพี่เนาะ เราเจ้าของบ้านล่ะเจ้าของบ้านเข้ามาเขายังไงบ้าง เจ้าของบ้านเขาก็บอกแล้วว่าบอกแล้วนะว่าถ้าอยู่ได้ก็อยู่เพราะไม่คิดค่าเช่าค่ะเพราะเขาก็ไม่กล้าถอนเพราะเขาเคยเจอมาแล้วประมาณนี้ค่ะพี ่แล้วเจ้าของบ้านเล่าพ่อฟังมาแล้วพ่อเล่าเราฟังไหม ก็เจ้าของบ้านเขาก็ไม่ได้เล่าอะไรให้พ่อฟังนะคะคือว่าบ้านหลังนั้นอ่ะคือเขาก็ซื้อต่อจากคนอื่นมาอีกทีนึงค่ะพี่ขวัญ ค ่ะ โอ้ แล้วคือเขาก็ผูกเขาเรียกว่าอะไรนะคะผูกได้เป็นผ้าเจ็ดสีนะคะ ผ้าสามสี ผูกค่ะผูกผ้าไว้แล้วก็น้ำมันก็ตกอยู่แต่คือบอกว่าด้วยความเครื่องนองของแบบพ่อหนูแล้วก็คนในกลุ่มของพ่อหนูคือแกเป็นคนอิสลามเนาะแกไม่เชื่อเรื่องผีอะค่ะพี ่ ใช่ค่ะแต่มีลุงเอกับลุงบีอะแกเป็นคนอีสานแท้แกจะเชื่อเรื่องคนนี้อยู่แล้วอะไรมาเนี่ยค่ะ ค ่ะ แล้วหลังจากนั้นล่ะคุณพ่อกับลุงอีก4-4คนเนี่ย ก็ย้ายออกเลยค่ะพี ่ต้องย้ายแหละเป็นใครก็อยู่ไม่ได้หรอกเพื่อนไปทั้งคนแล้วเพื่อนตายแบบอย่างเงี้ยโอ้โหแล้วไม่รู้นะว่าตอนนั้นคุณพ่อเล่าให้ฟังว่าคุณพ่อรู้สึกผิดไหมถ้าเชื่อเพื่อนสักหน่อยมันคงไม่ตายอะไรอย่างเงี้ย ใช่คือหนูไม่รู้นะว่าพ่อรู้สึกผิดหรือเปล่าแต่ว่าทุกครั้งอ่ะคือหนูกับพ่ออ่ะทุกวันนี้คือพ่ออยู่ลำปางแต่หนูอยู่พะเยาใช่ไหมคะหนูก็จะไปเยี่ยมพ่อเดือนละครั้งหรือว่าสองเดือนครั้งหนึ่งแต่ถ้าหนูไปเจอพ่อทีไรอ่ะหนูจะชอบให้พ่อเล่าเรื่องนี้ให้ฟังทุกทีเลยแล้วพ่อก็จะเล่าเหมือนเดิมตลอด ครับ ค่ะพ่อบอกว่ามันเป็นอะไรที่แบบที่ฝังใจพ่อตั้งแต่ที่พ่อเป็นคนอิสลามแล้วพ่อไม่เคยเชื่อเรื่องผีเลยแล้วพอพ่อมาเจอแบบนี้พ่อก็เลยแบบฝังใจพ่อมาตลอดนะคะพี ่ครับผมโอ้โหจริงๆแล้วเข้าใจคุณพ่อนะว่าเหตุการณ์แบบนี้แกคงไม่อยากเกิดขึ้นหรอก ใช่ค่ะ ครับโอ้โหแล้วจังหวะที่ไปเจอเพื่อนอ่ะเดินออกไปนะเท้าเพื่อนกับชนหน้าแหงขึ้นไปเห็นเพื่อนผูกคอตายแล้วจุดธูปไปด้วย แล้วจุดธูปดอกนึงอ่ะพี ่ความหมายมันคืออะไรผมก็ไม่ทราบเหมือนกัน เรื่องนี้เขาบอกพ่อแล้วนะว่ามีผู้หญิงสวยมากเลยแต่เขาทั้งนั้นที่เขาบอกพ่อเขาไม่ได้รู้สึกกลัวเลยนะคะเขากลับรู้สึกว่าบ้าเขาอยากไปอยู่ด้วยอะไรประมาณนี้ค่ะ ครับ ค่ะ แล้วพ่อเล่าเพิ่มเติมให้ฟังไหมคะน้องเมย์ว่าอากัปกิริยาของลุงบีเนี่ยเขาเป็นยังไงบ้างหลังจากที่คุณพ่อเล่าให้ฟังเล่าคือแบบว่าหลังจากที่เขาเนี่ยลุงบีเล่าเรื่องที่ผู้หญิงเนี่ย เขาไม่ไปเรียนเลยค่ะพี่เขาไม่ไปเรียนเลยเขาจะหมกมุ่นอยู่แต่บ้านแล้วเขาก็บอกว่าเอ้ยวันนี้รู้สึกปวดหัวนะจะไม่ไปเรียนนะค่ะ คือไม่ออกไปไหน เขาบอกกับพ่อแบบนี ้โอ้ยครับผม ที่แรกอ่ะเมย์คิดว่าเฮ้ยพ่อแต่งเรื่องขึ้นมาเองหรือเปล่าแต่ทุกครั้งที่พ่อเล่าให้ฟังอ่ะคือพ่อจะเล่าแบบนี้ตลอดเลย ครับ ค่ะ โอ้โหอ่ะนะวันหลังเนี่ยถ้าเกิดเรามี เมย์ไม่รู้อ่ะเมย์เล่าดีหรือไม่ โอเคเลยน้องเมย์โอเคเลยฟังแล้วโอเคเลยแล้วก็นึกภาพออกหมดเลยครับว่าบรรยากาศเป็นยังไงไปเจออะไรมาอย่างเงี้ยถูกต้องเลยครับเล่าดีเลยครับน้องเมย์แต่ว่า แต่มีเยอะเอาไว้เมย์เกิดไว้ก่อนเนาะว่าโอกาสหน้าเมย์จะเล่าให้ฟังอีกเรื่องนึงคือว่าเป็นเรื่องทางภาคอีสานเหมือนกัน ยินดี เกี่ยวกับเรื่องปอบเนี่ยค่ะพี ่ยินดีเลยหรือว่าถ้าวันไหนมีโอกาสไปเจอคุณพ่ออยากให้คุณพ่อเล่าเรื่องอื่นให้ฟังอีกก็ได้นะ ค่ะขอบคุณ โอเคขอบคุณมากค่ะน้องเมย ์ตอนนี้เมย์รอฟังอยู่นะคะเรื่อง ใหญ่ได้ครับผมขอบคุณมากครับเมย์ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับสวัสดีครับ